Lauda Sion Salvatore, Lauda Lucem Pastore, Inis et Cantis. Quantum laude sanctum laude, quia praeo omnim laude, nec lauda te sufficis. Laudis te Lord.